چلے چلے کام کرنے چلے بہت گوڑا کرنے جب دکھا رہے تھے چاہے دن لہن سن کے نہیں کرتا بھائی جنانس کے ولم پیہا اجواج متحرت بھی جب جانے لگا پائی جنت کی سب اجواجن دے رہے تھے اچانے کے مقام آتے خود نہیں لے قرآن کی جو اطلاع کرائی کل سے قرآن پاک بھی ایمان والا ہونا خبر اور پورے سے دنیا کلا کر جسے جلد دے دے اور کل سے جب وہ ایمان والا خبر اور پورے دن آج تک جو جلد دیں گے وہ ایمان برابر خبر ہے ہر طرف سے مانا کل سے خود خاؤ دوارا میں ہر سے بہت جلد کرائی کل سے خدا میں خاؤ کا یا برکتی یا سب کافی میں اس کو دے دوں جس دن میں لم مکتا اس میں کہیں داری کی بھی خواب بھی لگوا چلا بلا بلا پراپت سو کے مانو یہ ویوہار کو بھی جوڑا جو مطابقت کا مطابقت والے کیا سیدھے نہیں کرتے مان لو کل سے مطابقت نہ ہوں جو کہتے ہیں رہا ہوں تو دے دیں گے جو جن جن بھی دیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب کے ذرا بھائی کی یہ بھی یا ضروری بات صحیح تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کرا دی یہ بھی کے بھی تھی دیدیاں زبان کرا دی تھی یہ تحریر بالکل مخالف مزوانے پہلے سورج احزاد کے اندر اولا محاتم جڑ کر کے گئے اور سوازیدار پیغمبر پاک جو رہی بابا کر بالکل معاشی کے لیے ہستا تم نہیں دوں کر مر جن بتایا گیا جب تم میرا پریم اس بدانی کے جائیے جب تم میرا پریم اس بدانی کے محاتم لیکن کرے کہ کافروں کے خلاف سورہ تحریم دے گا کرے کے مخالفت پاگل نال کہیں بھائی جو چلے گیا بعد تمہیں اسلام ہے جلدی چلے اسلام سورہ تحریم کے مکم آپ ضرب اللہ مسلم الذين كفروا امراتهم وامراتهم جميع علیہ السلام خدا جميع علیہ السلام خدا امراوا فغوت کی نکاح کرا تو جو زخم ہے یہ دین سے کہ خانقاہ یا برکت سے کہ اور سے وہ ضرب اللہ مسلم الذين امنوا امرات فرعون فرعون مشرک کے سجا میں نے امرات فرعون سوال کئی بانی راجی جن غلطوں سے پیغمبر گئے اور خدا مومن گا اور خانداری چاہیے تو امرائیل یہ تو امرائیل مثال کے لیے پورے تجویز کے بطور اعتراض جو آگے سے گیا وہ گئی میرے سلام آپ کیا یہ ہو جائے کہ تب تک سورہ تجویز لمرا سے خدا دے رہے ہیں سلام روان ڈاکٹر کا پارک جلا ان سے ملائے تھے رحمت اللہ برکات والے کے منڈل میں ہوں وغیرہ جب رحمت ہی ہو گیا جگہ اٹھے گا نہیں بدلا اس دن مستم تیرا لک آئل بھی ہو گیا اب آئے کہ مقام بھائی والا جب کی جرم راتوں میں داخ کی گیا تیسرا خود کام دوارا مومنان کی لیکن وہ لا دس مقام دے وہ لا دس دفار الگ سے غور کرے یا یہ ہے غور سے دل کو نہیں کرے اگر پار الگ جمرا پھر وہاں یہ ہے بدل جمرا تم دو حرف کمانا کہ حل کے مطلب ہمیں بال لگا رہا ہوں اس میں پی لے رہا ہوں کیا حرف ہوں مجھے ہوں اصل گندا دل پارا پری جنت کی جڑائی مجھے حرف ہوں پا کے کسی بھی پہل کو پکل کے سگن کے بار ڈال کے دیں گی ڈار کتم رضی آتنا ڈار کتم کسی آتنا ڈار کتم بد تک لینا تو نفرت کسی لینا اب تمہیں پاس ہی جائے ہل کو کل پاس کے پاس اللہ پاس ہی ساتھ دی گئی جو رنگ کی کیا کہ دین دیتے ہوئے سو بار ہوئی اکتی میں جا کر تھوڑا سنا ہوا تسلی لائی ہے تو یہ زور سے گائی جو ہمیں ملک دے وہ مواد ہے ہاں یہ غم کو جس کا کل مدینہ سیدھا آسنا کرنے میں سبق نہ ہوا بھی دیر کرتا وہ جنت سیدھا غم مجھ پر عمل کر کے ہم کی جنت کی رانش کرے ہر دن کے کھلی خود کٹے سبر سے ان اعتراض پرساد اور بقائی امن پال سلتی ہوا لیا شیب کے دل کا سادنا اور باقی بات کے دل کا حالت نہ کرنی لائن نہ بنی پرساد طرف سے مرائی تمام راجنی داموں کے بات کے جنگ کے سیاست دوام اور بقائے ہوں کی ہاں علامہ آتا ہوں اللہ ہے تو مطلب جب دام اکثر نہیں کیا کتاب جو نتان نہ پڑی جنت کی ہم سے ہم نے رہنی چلی کبھی رہنی چلی نہیں کر سکے جب یہ بے قرم کی جیتے کیا جانے سے دامانا بچے بار جو نتان نہ پڑی جنت کی ہم سے کہا لگتا کتاب ہے ہم بدل حالت کے رام کی بدل سکتے مانا کمے میں کتنے آئیے سرکیوں سے گرائیے خجے کا مانے سے میرے کا مانے سے مکان کا مانے سے یہ بھی زیادہ ہوتا ان کی آپ آئے گی جنت کے مانے سے بھی جنت جان مانے کا وہ جنت میں مسئلہ مانے چاہتے ہیں ابھی ریاست کے مت کے قریب گئے تھے بولے وطن یہ تو ڈراپ کرے بڑی بدلا لیکن دیکھ مانت ابد بانگ راجی کلا کلا ابد بانگ مکان وغیرہ کرے کہ جنت مکان ہری کمانت تعدید دے ان کیا خال بھی مانے تو تعدید منشی دے دے چنا مشکل ہے یہ کریم تعلق کل بتا دی کہ ٹریڈ دے دیا تجویز بنے کل رات کے بیچ کے جہنم کے جہنم کی کافران کا خالدانہ بدن بنے لیکن کل کا مومن کا خالدنی اور بدن بنے ارے کمک کے قریب لگ رہا ہے تعلیم سورے نکال سکتے ہیں کہ خلیج کرے ہیں مانے مک کے قریب اور دیگر کیا کرا ابدیت بنے دلن لیا ہے وہ نہیں لگتے ہم کام نگن تو جاؤ جان خال دن دیا جن کا بدل نہیں ہے جزا بدل جانم گے خال دن کیا گئے پھر ملتا ہے مت تین گے پھر ملتا ہے اچھی جنت کے بارے چلا گئے تو درام اور ابدیت بن رہا جی اور ملین معذرین سجا دینے لیے گئے دن مان کر تم سدا دن سے مرد کبھی بن کر بار سساد کو سلاؤ لو سساد کون تصویر سلاؤ بخل سساد کے جالوں سب مسجد دوسرے کانان استعمال جگان استراؤ جلال دن بدا آدم سدا دن مطالعے بیان کن کئی کہانی ہے کبھی کو سالم جن بات پورے دو بات کو کبھی بیان اول دائر قیدی طرف سے کلے بازا سرکاری داوان جو آخری دلائل مقدہ اول میں تھی بلا کافی کتنی ہو سکی دائر نے کیا جن لیا سزا کسی لوگ کتابیں تھے تو کبھی ہر کہ جن تکلیفیں ہوئی یہ بار نہیں ہوئی جگرم اشارت تھے ایک رہی بتاج نہیں تھے جگہ انجم خبر انجم عمل گزر کے انجم کے جو جواب دے سکتے باقاعدے وطن کے میری جو قرآن پاک کا مطلب بیان کے لیے جاتے ہیں کل بیان کیا کہ کل تم نے طلب ہے کس ماں کو تم نے تیرا ذات کے رقم کو طرح کرائی سارے جوابات میں جنمن جنمن بتائی دادی کی کل جو مطلب ہے تو دودھ جلائے رقم کرنے بچار کم رقم کو تیرا دیتا مارگ مارگی کتاب جدید میں بالکل صداقت بھی کتاب بن گئی لیکن نیو کردا کی دلیل میں ایک دلالت کی پاگل و صداقت بھی کتاب بن گئی لیکن مار گئے اترالی دلیل کے سلسلے دلیل دلیل دار کتاب پڑھانے کے لیے اللہ کتاب نہیں سمن لے کام سالے کا سلسلہ اور ہر وقت جان سمندی کام سالے کا سلسلہ مثبت اللہ تعالیٰ کے سلسلے بے پیدا کتاب مثبت کرے تو صحیح کبھی دن کا آئیے دلی پیش کرے دیا سہرائے کوئی کیا کتاب مستمل میں کام کالے پہلے دن مفت کے انسان لا لے تو مسلم نے ان کا جواب کرا دان کبھی کرا دل کرائی پیش دیا کہ مسلم نے ان کے دن نیم کرا کام کاری مندر اور نارا کرا پھر کئی دن کرا راج برس کرا اور پھر گیا دادی چہرا یا چہرہ پتی کی آواز کی جاتی ہے لیکن دن کے برات جن مقدمہ علی کی طرح کے انسان کو تھی دیواروں میں صرف اللہ تعالیٰ تنگی کے لیے جات کے ذرائع بڑے ہو رہے جواب دیکھی نہیں گئی میرا جان مقدمہ کرنا چاہیے جواب ڈالے چاول میں دلّی کرے چنداز کر کے بھی دیکھا دل کے ساتھ تاکہ مثالی میں بغیر مدرانی مغل برانی ہاں تو دل گجرات کو اس بات بتائی کہ اللہ مثالی میں نہ بیان ہو رہی گائے دو پہلے سے آ رہے تھے عبد القادر اغمن عجبن بالتمدد من اللہ ثابتی دا کہ مثالی میں بیانول دا قیدی میں دکھا دیکھے عظیم قیدی پر اپنی دے لے سرم کا قیل کہ مستد جان تعالی خدا کے سیدی شکر لکھائے کہ اللہ حکیم بداوت حکمتی میں حاجی کے جواب دے کے لیے جو بیان کتنا دل نکال وہ قبا اہم میں کئی دن ہر کبھی کی حکومت کے حکمت کر رکھتے ہیں مدانی بیان ہو اس کے جلدہ کے لیے اس میں کرے ہی کہ میں نے جان دینے میں نے چھپیاں میں نے مداخلے بھی جاہد میرے کام کے بہت کبھی ہے جاہد دے کام کے لیے ڈائرے دے لے گئے دارے کاٹے اگے ڈالی مسجد دے گا کاٹے کا پڑھائے ہوئے بہن کی ڈائر سے خدا کی میں تسلیم خبر ان کی دے چاہیے ان کی مکی گرو لمکان کے امت کرا اور پان کے بیچ کرم ڈائر کا خدا نے کرا کے آج سمجھ پدار سیلتی بھی تین دیا گئی میرے سدھی آج کے سبھی تھے جن یاترا جی چکرم کے اللہ ہم کام پیش کر کے مناسبی ہوں یہ تراج اترے گئے چاہیے بکرے کی کام دے تم نے ساری مدد دے دیش کے جو سمجھ بدال جانے صحیح روایت ہے گرم کے بارے چیئر پر تقسیم میں بتا قرآن کی بدلے میں مکھ امساد کو دیکھیے پھر بھی جسم کو پاوکیل امساد اعتراض کیجیے دان اچار دان اچار دان اچار دان اچار واقعی بکرے وشان کرنا پائی اللہ بڑے بھی جواب دار ہوتے بازو آج کرائے بھی چہری کا چیز ہمارا تحمل انگریزوں کا نمسان اللہ استحجان نہ کہ گھر بل مکالنا ابھی تک لگ استحجا ہو لے اللہ ان کے جواب کے لگ کے استحجا ہوئی تو مشاقل کر اس کے خیال کی جب میں آنے معلوم جو خیال یہی فائلنگس کر جتنے ایسے دادام کی کرتی تو بندن کی کرتی لکھ دی گئی جو کہ اس طرح کی لکھ دی گئی حقیقت دادا کے رب کی کرتی کوئی پوچھتا تھا تو کبھی جب مجبوش تراج نہیں تھا تو مانوی اس تراج بنی داوتی بتا دیتے مجبوس تراج جائز ہو تو کوک دیوی جنت کے ذرا ودان ہونا تو مت آئے گا اور مانوی اس تراج جاندا کر مانو گے حرام ہو جو لوگ کے سب بندے جدا مانے گا جو سب ڈالا ہی جدا مانے گا جنگ خبر دادیوں کے متشاجات نہیں ہے اودیا مقام دو اتحاد کے سب بندگی کے لیے عارف ہے جدو انسان تاریخی اور بے منتی کرے گئے اور کتاب دے کر بن کو آواز نہیں آئی کیا اتحاد انداز کے سب کسی سے لے نب مانے سبب دمانے سبب دیتا دے گلا کہیں جیسے تین نام مکئی سی تین کا مانا بھی تھی کہ لائق رکے لائن نہ ہو لائق تھا تصویر پر کئی اگر رکھتے میں یہی بھی اللہ تو بیان میں کرنا میں کوئی بھی اللہ بیان میں کرنا نہ من تیز بیان میں کرنا دادا کے لیے پورے اخبار بھی تنظیم کے معلوم کرے سورج اخبار دے دیں گے ایکدم یہ اندر قدم کر کے فاضل اور مطلب فاضل تھی. بھائی میری یہ دل قرآن میں نہیں آ رہا تھا. قرآن پیروں کی بدماشی نہ ہو ختم کرے باقی جانے بس بڑی کتاب میں نے تقریل اقسام کے بندے خاص تقریل اقسام کا بیان آتے تھے. لیکن جب اس طرح کرا گیارہ بیگن کرم چاہتے ہیں داتی کا کم کرے اور رماجی کا کم کرے دام پوچھتے ہوئے پھر سے چلے ہوتے بھائی نہ کہتا رماجی نہ کہتا ریل کے علم اٹھانا ریل کے نہیں جن بانی میں آتی دیں گے دل کی حکمت لائی جا ہوائی کہ ماں کے دل سے نہیں تھے لیکن کسی وقت یا کسی بات کی جانا چاہیے اور سویرے اگر نہیں تھے سویرے باپ کی اپنی جیش کر دل گرا بڑے پد کم لائے پتنگ دیکھ کر آتے دعوت پتنگ باقی کے لیے پائے کے سمجھ کے آتے خاندان درجے کے بنمائش کی پرتم میں ضرورت ہے بالکل یہ نمبر طاقت سے چل رہا گندرا کے لیے بنمائش کی پرتم یہ نئے تھے لیکن باقی کے کرمن کے انسان کے کرمن کے دن جس طرح کا جسم لگے حیات الحیوان کی جمہوری کہ بڑی معاشی پر دماغ کے اللہ بڑے حکومت نکلی بڑے دماغ ہوتے اول کے پیئر کے فکر کر نیم کے پیئر کے فکر ہے اور آخر کے پیئر کے فکر ہے مخلوق بن کی طرح سوچ کی طرح جو آج بھی خالق کا بتایا گیا یا بتا دی پراغرے کما کی اس پر وزن کرتے کرتے رہتے آگے کرتے ہوں اب میں یہ نہیں کرے منا پہلے کی حاضی نمیاں رنگ پتی دل چلے جان اب داد کے کرائی رجو نہ ڈالے تو مرائی کی جا رہی اور نبی کا جو نئے نئے ادب کی جنم میں نہیں سکتے اللہ کرتا ہے جنتا ہے ہر طرح کس کا دل اگلے تو درخت اللہ نالی جب مندر گیا ماتا نمی جمانی میلا نے کام کی پہلی پہلی طرح کے دیشی گرامی جن کے مار بندہ رکھے تو جن بڑی بہتر بات کرے بہر میں اور بہر مزید کی بھی دار دنیا والے پارے محتاج تو خدا نے ذکر بھائی خدار خدا مندر کیا بہت نے بابا قوان نے با قوان نے کہ کیا خدا جا اب یا کمی کو ادا کر گیا بابا جنگی نکل رہی اچھی طرح تقریبا مارے گا مت گیا مرے گا بھائی بتائی جس کا مجھے نہیں ہے اس کی طرح تو کیا مر سکتی اشار کرے تو سیدھا دنیا پرت کرے گا جب دنیا نہ دیر ممر ہو جائے دنیا کی الگ الگ حیات جی ہے میرا بھی جس کے جو رہے تھے میرا ان لوگوں کو پکڑے ایک کام بچہ بخود تھا آپ کے مور کے لیے مر بچے گا ایک بل میں نہیں میرے ماں کے پیشان جم دے رہا مور میں سے کم مر گئی اور حدیث کے انداز لینا تو دنیا میں تارے دیکھ دے رہے لوٹان کے بنا بلائے جنا کا بہت دن ماں کا پانی نہ کاغذ درد بن جانے جو دنیا عزت بدماش کی گئی ہے گرم رہے وہ کافی لگے کہ یہ جیت نہیں رہتے بدماش کی گئے گرم عزت بڑے بن جو دنیا نہیں سب کما کے پاس یا جت آئی جی پیا کے گئی جیو عزت کا عزت گئی جینا یا تو جیتن کے مراد دے نارا خواناب کی جو ہے ان کو قرآن کی ترقی ترقی دے رہے اور تین دماغی میں یہ فیچر یا سوچ نہ مراد یاد دے لیکن تو دھیان دے ضرب المثل کے تو مانب ضرب المثل کے ضرب المثل مانب ہے اس کا تحقیر دے رہے استقبال ہے تکوالی کی چیز زیادہ بھی آئی کسی آگے اگر دماغی دماغ کر رہا زیادہ دماغی یہاں تک تکوالی کے لیے یا زیادہ دماغی ہو دعوت ہو جب تک یہ جیت بھی ہوں گی یہ استعمال ہے مانا کیا اگر بازی گائی یہ طور کے رواج اخبار میں یہ غلط مان لے کیا کالی آئی غلط مانے دین بھائی دارون دب دب آیا جن یہ کئی مانا کی یاد کر کے اسپیکولاری کی یاد کر دائر آگے پروگرام مانا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مکن اللہ کا مقدم مکن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پکار کے مقابلے میں بھی بیان ہے اللہ علی مانا پکار جی کے مقابلے میں بھی بیان ہے یہ بھی بیان ہے یہ کہہ دیں گے مناسب پال کے نیم نیم کے لیے کیا دل کے انتظار کریں گے جو دل پال کے خلق ہم گرام ہوئے لیکن کہتے ہیں کم کم کے بیچ ایمان نے کیا ابھی گیا لمینا میں حق میں رہتے ہم نہیں زمین یہ درد مکم پر آئیے غیر دار ہے اور نئی زمین قرآن کا مراج ہے غیر دار ہے درد مکم پڑھ کے قرآن پڑھ سکا مددگاری کا مثال کی پیدا دار ہوگا تھا مومنان خلق چکن توحید والے مثال کے لیے تفریح سنائی کے پیشال ہم اشاد آپ کا یہ رجبن مثال میں دیش کے گز سب کرے لگے قرآن کی جن کتاب رام کبیر مثال کی شروع معاہدی کی اور شاید لوگ تازہ تازہ سیکھا ان میں ان کے جن کے باب سے لا کم کی جی ہوں کم کبھی لم کبھی اور مسئلہ کی یہ پوری جا سکتی جب تک غالب کیا کبھی گزر یہ مثال دے یہ مقام دے علم دے جن تک یہ دن دیے یہ مقام کا عمل اللہ یہ کبھی ہے کہ منگنا ہوتا چاہے لوٹ ہے دمرے کی نام مری ہے دمرے کی جڑ ہے چاہے لوٹ ہے گیا ہے کیا دمنا نام کا پنر ربے جو تو لوٹ ہے گئے ایڈم کو کا برا جی تو ہاں مری ہے بہت پورا جی ہے جی مجھ پہ ہدایت مانے کے سبب بنے سال حق لفظ کی قرآن پاک کی جو تحریر کرے گا حق تم ڈال رہے ہمانی مقدارات مار انتال کو آئے گری گری سبھی شرائی سبھی اور اللہ کے ان کا تم حق راگلے لے لے کر مختلف مانی ہر مانو کو کل کر دے دیا رائے ان شاء اللہ بہا خرج ابن طیب کے معنی جو ہے بقریدا راہم دیتا خلافت کا مقابل باطل کے معنی رکھا جائے گا حق کی شیر باطل کے بادہ کے بعد کے بیان چلا کل میں دل مکہ دل باد حق باطل کے رم گرا ہوں جین حق لینی تھی جرم سے رہی کا بقرے میں رکایت کی نہ بھی غیر الحق دل کے رمبران بغیر تو جرم سے رہی نہ ہو دل حق لینی تھی بیان کامل کا بقرا اکٹھا گئے قال الان جو دل حق حق ان کے بعد کیا ہوگا بقرا ایک نال کرنا کا دل حق کے بدلے ہم جی رہا ہوں ان نال کرنا کا من دل دیکھتے رشتے میں رکھیں گے دانگ حق کسی بھی ہمیں لائے گا مناسب جاگ لائق جاگ اللہ نہ ان کتاب ہے قرآن جی بھی محبت تلاوت لائق تلاوت مناسب کی کوئی لائق لائق کا بھی دہلی کل حق ہم رواج بتا حق بال آ گئے بقرہ دے دے دے دے کل بیچ کے دے دے چلتی چاسی حق ہمرے آ جائے امت ملنا درمی کے قدر والن مکر قدر مکان درماری کے حق نگر مسلم دامتاز مطلب کے واجب کا پرمت ملوان دان حق خرچ کرے گا جس حق کو عادت ہے تو بندہ حق بقرب دے کے جواب جا کے دے کے بعد ہی آئے دن بتائیں گے کئی کانند جانے حق کو آلے ہو حق کو مانا آلے ہو دین بہتر محبت ہے مانی کرا ابھی نہ دیکھ قرآن پاک کے سبھی سے اطلاقات حق آئے گی جو ایک مانا اتفاق ہے جب کال حق در مانیں گے بھی اصل کی ذکر ہے جب کال حق مانے المعاصر یہ تو مسل کل حق صرف مسل دوسرے معاشرے کی جن یہ جو مکی دیر تھی جو قرآن مکان کے باران دے گا تو جب دن کا پاوا دے گا درباد لال ہوئے دشو ربی بھگ باران باز گئے تھے بولے لالا کے نے پیدا کی دھیرے اباز لوگوں کی طرف پیدا کی ممنان گلان مقابل کے پتاجران امن جی کرتے پوری نہ ماں گا راجل باؤ دے ماں گام کر ہم میں مکی گئے کہ قرآن باندھ اعتراض کی جو مکال مکال باندھ اعتراض کی وہ لیکن مدد کرے کتنے پر ایک کافی نہیں کا اعتراض کی جنگ کافروں میں اسے سنیں گے سیرا بکر اللہ کلا کرے میں تعلیم میں جو مثالوں کی سمجھ کر گئے پھر سکیے مثالوں سے لگے ماں کا رابطہ اس کے قانون جاری جائے سیرا دس کرنا پھرے بھی سمجھ کر گئے میں کافر بھی مثالوں کا دیکھا ساری کرتی ہوں رب مثال کر رہے ہیں الفرق بین المؤمن والکافر کلفیت المجریا بولے دیا بیلنگ کی باقیدت یا سوال راگ بلکہ سوال راگ اور دل جاہر کا ہے لیکن لوگوں کی کرتی رہی کرتی رہا ہوں کرم بتما بیان کر اگر پیدا علم یہ تو پیدا ہی دام تو یہ کیا مجھے تو نال کر رکھے کہ ہم مزید سے پیدا رہی جو گمراہ گمرائی کیا کہیں جو بہن ہدایت کی لگتی ہدایت کی کیا سوال اس لگتا لگا کہ نظام مزید کر سکتا دن میں ضرور اللہ کرائے گی لیکن آج سنت عقیدہ دار چاہیے شروع کے اقداری میری جاتی اللہ سنم خود بھی حقیقت ہے اللہ کا جو چاہے گا حقیقت ضرور تعریف پیش کر سکتے ہیں ظاہر رانی نہ مان لو اس دور کا اعتراض سے چلنا اقبال کو بھی جواب دار نسبت بے اقبال اللہ کا خلقہ نہیں کر سکتی پیدا کھول کے جب اللہ دنیا سے جو انتقام بتا رہا پیدا کیوں پیدا کرے گا پیدا کے لیے جلال ان پیدا کری ہدایت ان کی جاتی کی ہے تو جلال ان کی عادت پیدا کری خالق اندار اور خلق بھی جلال کبھی اس کا نہیں بل خدا نے امتحان بتا رہے ہیں ایک بلا پا رہے ختم ہونے دیا تھا میں تو ضلع خلق بھی زیادہ بے جان ہوا سمجھے ابھی گائے سنا باؤ کبھی ہدے کو بھی جن ادھر نہیں جائے نہ ہی کئی تعیدات سے مشہور تعیدہ ہے جن میں زمانے یقو میں بھی چلا لیا چاہے چلے اللہ تلا تو گمراہ ہے اور چاہے چلے کوئی کبرا ہے بڑے روئی جاؤ سب کو خدا گمراہ ہوگا خلق صحیح مانا مانے خوشحالی خوشحالی جمع ادا کرنے کے بلا مانے تسلیم بال سنت ان پرویش بھی جم سکتے ہیں ظاہر قرآن مانی جن میں مان مثبت بے اسلام اللہ کے سی اور تم کل خالق مان دیتے ہیں خلق جگہ آئی ادا تسلیم یا انسان نہیں دیتے جن سب اسلام شیطان تن سے شیطان تن اس بد کو گمرائی کی جاتی اس کسان اس مدینت والے ایک سانی سے خدے سے شیر کرائی کر اس لال قرآن کی شیطانی کی مرضی کو لبیش کرا کی مانا کے لیے فرق ہے مثبت اسلام اللہ کا لاتا فلقن ان مثبت اسلام شیطان کا تعاوتن ایک ستم شیطان گمراہ کرن کی تو منا ہو سکے گی شیطانا گرما نور مزید چیزیں ابھی تو نسبت بے اجلاس کی اور ستم تو سچی ہوئی ان کے رکھا یہ ہماری جو کہ نسبت اللہ کا ستم ہے خود بیاس باقی کا ہو رہا ہے کہ انہوں نے مراد نہ صرف جلال پیدا کر یا تو سیاسی کو جلال کر ایک ایک کتاب کی تصویر میں مراد آ خلق جی کی رمت میں تاجی مسلم نے کاما نے سکھائی یا دس کاون کو جلال کر مثال کرے تھی ادا گیارہ کا بڑا مطلب ہے کہ ایسی گیا اصل سمجھی سیکھی ہم کئی مشرق سے وہ کل سکے کا مثال دیکھتی جتنا قدم دکان میں جیسی پیدا کے لوگ اگر ہم مچان کے لیے سکھانے کرتی ہے جی طرح بابا کے نمبر بلا کے جتنا ہی نہیں کرنا ہندو میں ہوتے ہی اور آپ کی پیچھے نہیں جائے گا مسلم ان کا مجھے آؤ یہ نتیجہ تو کیا جاتا تاکہ مثال یہ کر میر درد دے لگے گا گمرائی کیا تو پھر آپ کا ہندو کو کیے بنے بنے آمنڈن کرے بات خوشحالی کی چند طالبان عالم ختم ہو گئے کر کے چند سال کے ہدایت کے لیے سلک والے کہہ رہے ہدایت قرآن تھا کہ مستمل تبھی آیا تم مانگ کم از کم اکل و اصلا سے آیا کریں کہ قرآن اکم دائے سلا سے آیا اور مسمائی دے مثال سے قرآن تیسرا لگ قرآن خاص نہیں ہوگا خاص نہیں تھا تم دوسرے سے تیسرا یہ نہ آئے کہ اکم و اصلا سے آیا جو دوسرے سورت جاؤں گے سے کچھ خبر اب پورے کی گئی تو سورت کی پورے کی اگر کوئی ان کی سورت میں وہ خبر اب کامل اچھی آئر کی پورا خبر ہی کامل وہ خبر اب سورت پیش کریں گے سورت پیش کریں گے سورت سے نکل آئے سورت سے نکل آئے ملے تو میں تم راج دوں میں قرآن کے شان کے باب اصول کی نام ہم تو ان کو تقسیم کرے کہ قرآن کے سو جو معجز تھے وہ تقسیم میں چلا جائے گا مشہور قول کرے کہ رجل یوگ قرآن کو صاف سے بلاغت کالم اور سبق کہ دنیا کے حصے کلام یہ سب سے بے مرکزی تنظیموں سے یہ تو نہیں کیا عرب حساب میں لگا کرے قائم دی یونیورسٹی کی سمانا دے قرآن پشان کی تصویر ہے غلیظ کتاب رہ رہے ہیں غلیظ یا جیتے یونیورسٹی وشوودیالیہ کے بھی چنگے بیمانی بیان دبی آئی جو یہ اس لیے پا رہا ہے کہ بیان دبی پکار گیا میں قرآن کا خدمت بتا تو حساب بلاغت کی تمہاری یہ سب کتنے امبان الغیر صادق تھے خبین اور کری دنوں کی باقینا کار مستقبل بھی دماغ لگی رشتے تاسم تاکہ یہ کتاب رو رہے باقی سورت رو رہے چپائی کی رشتے نے اخبار مستقبل میں تو مان لے گا ویسے غلط اسٹیج کم سے اسٹیج کے لیے صرف کھلا ہوتا صرف ہندوستان پکڑے کھولے پھر سر کرے صرف چڑھا چکے قرآن کبھی کبھی نہیں چکے اس کے لیے اسے طور پر کے رکھا رکھا ہوتا سڑے کی تو یہ کیوں مانی کیا نارے بھلے ہی لگا شکی سڑے کا نہیں چوپل کرا کے تمام مقابلہ ہو گئے شکی سڑے کا نہیں چوپل کو بھی جان رہا جمع کرے گا ابھی بتا سر لگے ہمارے تو جو گرم نمبر آ گیا گرم نمبر آ گیا اور کیا تو بنا پگڑا آ گیا گھر جو بنا گیا لیکن کی کس آئے گئے اعلان عام کو لگ ایک ہزار تم ہندی مل رہا ہے سورج کرا لے رہا ہوں لگ ایک ہزار تم ہندی مل رہا ہے شہدا لگ کے استعمالات جب شہادت دے شہادت قرآن پاک کی لفظ شہدا ہم دس لگن ڈاکٹر سے بھی طرف گئے تو ساتھ گلا سنسکرت گلا شہادت دا پارس پارس مانی ایندھن تک آئے تین دن شہادت تو قرآن کی دستارک مانیں گے, بعض مانیں گے کہ مراد کے بھی سکن, بعض مانی کرے کہ کم کریں گے, یا شہید دے رکی دلی علیہ ہوتا تو اللہ تمہیں آلیہ ہوتا کر تاکہ معبودان معبودان کا یہ دن کی جان میں یہ دونوں نے اس طرح کی اس ٹائم اس طرح سے زاد المکی کی ابن دین جاری کیا رامد ہوا ہے تاکہ سوا تھا کہ مختلف معبودان کہاں پھر مددگاران کہاں لاکھ کرے اللہ کا مدد سے اسابق بھی سب پورا گلے ساد مدد را کرو گے یہ دن سے ادھر مدد سے سکتے کے لیے انتظار کرتا ہوں زبر کا دا سکتی پہ تاشمان ارادہ موقع دلانے اور چاہیے اگاڑا ذکر مندی اللہ ہو یہ اکثر مندی اللہ تو معبودان مندی اللہ کے مقام کرا لی کر اگر معبودان تاج مندی اللہ ہے کہ اللہ نہ خود بھی اللہ نہ سوا بھی ابھی کرا مدد چاہیے کتاب کرا مدد دی ادا کر سکتی کے راجب بتا رہے ہیں تاج ہندو کا مدد کرے گا نا جن کن کن سادگی کے انتظام لگے رہے ان کن کن سادگی نہ انہا آلے ہاتھ دوں کتا کے رشتے میں پڑے خبر ہے کہ خدا سے ہدا کافی مددگاران بھی نظر پڑے سکتا ہے کہ اس کا مدد دوں اسی کی مدد کر نش پہلے مدد نش پہلے پلن دفاع دوں قدیم دار چاہتا نب کے آہوان کرے اگر تو ماضی برتن ہے دل والے چیخا مددگاران میں نے دل والا اور دل والے کا رو بنے کا جو کل دل والا پھر مددگاران نیند اللہ کا لانے سے آپ برتن بلکہ نیئر مزدوری گرا مدد کا رو بنا والا گئے گنگ راج چلے تو گم راج دین داری کہتا زمانے علماء شاہ الدین داؤد رو بنے کا جو کہتا باخبر سن دے باخبر پچا کر ملا رو بنے کا جو کل کل ملیاں پلے لما وجہ کہتا کمرو بنے کا جو علماء کلی تاکہ ملیاں کی تشریف کی ائی رو بنے کا راجی بھی جان کرے کتابی نے ذخیری گروی ترقی میں نے بستی یہ کئی جان کر سچ خبر ہے خبر آزاد اور جب روازے میں آپ جان رہا ہے مثال اسلام علی اسلام روازی اور میرے لوگ پوری میری جان کرتا ہے یہ لوگ کسٹمروں کے ایک ادار کو نقص گواہان یش حدینہ علان حاضہ نسل حاضہ اور کبھی کتاب سے سورت کروڑ ہے مجاوجی سو دار کمرو پلے گواہی در کو ان کی خدا لانا قرآن سے طریبانی گواہی کی جو راستہ سے یہ زیادہ قرآن پہ قانون بے نما کیسے مسلم قرآن جن دن اللہ دامنا دا بنو ہے کہ دا بڑے گواہی جی سیدھا دے جس میں مسلے گواہ اب بڑے گواہ لائے گا جو سال دارے کبیر آوت کے ابھی تو دوائی والا کرے کروائے نہ دا یہ ملک نہیں دا پرسان جو پرسان جا چکا ابھی نہ جائے سدا کی تیرے کما نے دوائی نہ اور تیرے خدائی بدنامی بچے رات نہ بارہ بے کتاب لگا اگر کی ہونے سے کام نہ لیکن سر ابھی دانی سے ہوئے سدا کم مسلم کن کا ذات کی کم کلام پیش کرے گا چاہنا کے چاہنا خاریدا کے سرجن ہم خادیدا کے سرجن دارے قرآن دے کرے گا شیروں کا روڑے کے بخت آئے اترا فرق بچ لے بتا گلا ابھی جانی نے ان خدا کے قرآن پر شان دنیا سے بھی نہیں چکے گئے دارے نہیں چکے گئے بولے کیا بہت گرفت کاروں کے چاہنے یہ کرے سدا مر کافی رکھے سنگے دیوبر کا مضبوط کلام کے ادالا کلام کر برابر دے بے نتی عزت ناری بختری عزت بچاؤ بارہ میں دوائی نہیں کہہ رہا دین اللہ لکھتے کہنا دامیوں کے اکرما دیدان سے ذکر کی زیادہ حیل مانے سے تعلیم کی میرے کیسے تکلیف رہی رام ادب کے اکثر مدد گران تک اللہ نے کو آئی من دین اللہ قرآن کے عام دینے سے من دین اللہ من دین اللہ راغ لے کلپ کے غیر غیر راج کی غیر اغیر اللہ نے تام آب جائے ہم جا رہے اغیر اللہ نے عزیز ابن تو آپ کر سکے میں دین رائے جب دین منا لے رہی ترا افسلی نشے ادنان نشے کت کی کتا جو تبدیل ہو دا مانا لے رہی تو حدیث کے مستعمل رہا ہماری اس دام استعمل ہے صرف مرد لغت میں اس چیز کے دل گرا کے دل مردہ والے یہ سو پل ہمارے حدیث مہاراج اسی اللہ کے نام فرمائی مالے براک راؤ براک سے انہوں کا سوکل بھی مارے دین البغل جنگے بخر نہ بخر نہ کی گئے دین مقابل بخو بخر میں اگر ٹھیک ہے کٹ اگر ہماری جگہ براک نے دیکھے تو دن برف پسند رکھتا ہے ڈیزل پسند ڈیزل دن رکھتا ہے رفتار ہے الگ الگ دوسرا رفتار کا سن رہے اپنے دن میں بھی جاتے مزدور راجی کو مانے تو چیز مانے بے حقیقی مانے یا مانا مجازی جو دن سے کم ہے سیوا یا مانا مجازی جائے گی قطب شیر شیر سوائی ہے یہی سب بغیر جان دے کہ مکی کے رسی کے بری کے کتے سن کر ایسا نہیں با مانا مجازی نے کہ من دون اللہ مانی دکھ رہے تو عام با مجازی مانا چیز ہوتا لیکن قرآن دا سن بھی ان کے من غیر اللہ من سے اللہ قرآن من دون اللہ من دا ولی مکی رکمائے بنان علا عقیدت المشرکین دا بنا بنی سرکان کا عقیدہ مانی ہر یوم مشرک سارے زمانے سے کلمہ بھی تکتے ہیں مکہ تجونی ہر یوم مکہ علم نہ سکے لے کبھی بھی نہیں علم نہ اس دل کا خدا خدا بھی ہے باقتہ تکتہ تکتان سنکہ نہ بدیبن لگی بکار دے جاوہ بن رسول سنی نہیں جو خدا بابا تم خدا نہ آئی داخت ابھی کی دری کے ذریعے بال کا ور رہے تھا قرآن سے تو تین نہ کر دیے خدا نے تھی ان کو تم کہا جتنی نا یہ مانا خدا رہتا کہ اللہ آل حقیقت یہ مانا دا ان کو تم کہا جتنی نا مانی تھی حاضر رہے برتا سے سیدھے کمرے دکھا کر ہے کہ آپ قرآن دکھ رہے کتاب میں کبھی کی تاثر رشتے میں بس فاتح بھی سورت سورت اور جرم مانا کی طرح فاتح بھی سورت ان طرح لگا اول مانا کی طرح وہ ان طرح لگا دعوت بات کرا دعوت دم تحدی دم نہ گئے دا پہلے دلیل لے تو صدا کر دلیلے میں کتاب لیکن یہ کمزور کرے کمزور مسئلے والا باطل مسئلے والا شکی کرے عام دعوت کسی کو نہیں نمونہ کرے ہم دائی رسی جو خلق رہا جمع کرنا خیل لہم تفالے اللہ سر پتل دائی اجاز ذکر کے اگر قرآن مقصد صرف مناظرے ہوئی تو قرآن مقصد مسئلہ مناول دی کم تو مناظرے دعوت یا قوت اسے لکے لکھے ماں چاہے امت کو ہوا ہے نا اس بہتر بس آپ پورے سے چاہے امت ہے مسلم کے نا یا نہ پکیلی سپلار ان میں شکے لگا مسلم شکے ہیں مسئلہ مانا تھا پر دعوت جاری سے بڑے دیر لگ گئے چاہ آگے تو انہوں نے کہ مناظر دے انہوں نے کہہ رہے مناظر ہوتی بھی اسی لیے بھی دعوت اپنی جادری معاندی بلیدان خلق مطلب ہے مجبوری جب کرائی تھی وہ اسرائیل قرآن کو چل رہی فیلم تفالی فیلم تفالی فیل دیتے سب کتاب کے بعد کار نکو من کافی علی پیال کی سیرت دیتے پہلے کدا کار امن کو مانے سیرت ہم دے قرآن مقابلے کی رانو جان کے علم تفا دو جال بکوان ہو جتنے قرآن جال دے ان دن اقتدار دن نہیں بتا رہے ہیں چلے پر قیامت پورے دن تفریح کافی دن قرآن مقابلے میں سے بولے میں تو ایک دل جائے گا یل تفا دو رقم بار قبل بھی مرا صرف قبر اتاری جی بھی مال ہے چلو کا سوڈن نیچے تو سوے اوکار سوڈے نیچی کلے منا سوڈے نیچی وہ پکاری کیا خبر نہیں دینی کر سب تک جن ہم یہ ابھی تکلیف ہو رہی تھے وہ قرآن اختصار کے لیے ان کو دن لگے کلام کی چلے گئے کہ پچاری کو لوگ آدم اکثر کے مقام کی اصل کتاب تو لم تفری لم تفری نسانی اسمیدا خبر آؤ چنوں سے کوئی لوگ کرے گا میں کہنے کا ایمان دے رہا ہوں خبر آسل کی دعوت بےمان ایمان سے لوگ رہنے کا مطلب ہمانے کیا یا نہ کہ دیدی ربا کو شیر بکرے گیا تھا قرآن میں چلے گا بندہ ہر گلے کی مان گاؤں ہر گلے سے جدید اب بکم کم میں نے سب تک ان میرا بچے دے بھی ڈالے تم تب تک داخلہ دن بھی ڈالے سر سران اللہ تعالیٰ جی پھر بچے توحید کرا باب میرا بچے اگر جب سبب کر دے گئے دیرے کی قامت المسبب مقام السبب ہے جل جزائے گھر بولے پہلے ہم جزل ہی سب تک نہ مانے گا سب تک نارا جان بچ کے دنار نہ تو من لے جب ان چلے سے اے بھی رب تم کسی اور جان بچ کے ان کی خوشی کے بچے گا سب تک نارا بے حاضر مسلم اے بھی رب تم نارمزان بچ کے ایک جانم مراد مکنی نار کی ایک پنار باغ اور دل کے سب کے سیم کیوں کلائے جہنم میں اور داخل ان دونوں کے کام کا معلوم کے مقاتبین کا معلوم کے چل رہے پوجے نا کے جن کے جا رہا ہوں آج یہ سپاہی کے خلق جیسے بڑے فساد ہم تک کی سے دائیں فساد بھی خلق ہو جاتے ہیں داخل کیا جی نارے جان مندے یہ دنیا کے آج سے ساؤ ہم نہ کو الگ جا رہا خلق کے بیٹھے سے رائے مر کے خلق گائے مر کے بیٹھے سے رائے مر کے بھی تیروا کے تو تیروا کے آواز مر گئے اور اگر داخل ایک جائے کے وہ دل کو خلقے پہ بیٹھے گئے بڑے اور دل کام کر گئے باغی سب کے رائے سورت تحریر دل کرے اور کچھ قدم یا جانوں کی ایمان والے جان اہل پل اور بچے خشاب گائے بھی خلق ہے بچے اب تم نارن نہ تیرا یقین دن نہ تیرا اس فلم کی بھی شکل جی تم چرائی دیجیے حکمت بات کرتی مسلم کی طریقہ مقدم ہے مدنی یا مسجد ابال کا بات کرا جی طریقہ مقصد ہر گلے کے آگے مقصد پا گیا کہ نار سپت خل کے دان کی جنگ جو خلق جب جیتے گی میں نے کہڑا ذکر آؤ روشنی کے اگر ذکر سیکھنا خلق کا معلوم سن گیا مارے کو سیکھا مدا آیت کے اور تصویر آ گئے تھے نا ہمارے کہہ رہا اللہ تیو تھی جاننا کے گل ہو جا رام تھی میرا یقین جو رکی بلے بلے کا ماں بول رکی اور ایسے چھپائے بنے بلی دلی میں نے خشاک خشاک بڑے خلق ہو گئے تھی جو سوال ہے اگر حدیث کی دا صحیح راہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم پیدا کرے روح پیدا کرے بدن سے عزت گرائی جنت پیدا کرے اول زر کال گرم کرے زر کالا یہ بل کرے ناوکی ہے دیر بل کے زر کالا ناستے سے دیر بل کے زر کالا ناستے سکتے سکتے ہوئے سوادار کسی بھی بل کرے والا تو خل کے بل کرے خل ہو نہیں چاہتا پہلے بلانی کی لیے دل تو بول رہی ہے خود بننا تو خل کو بے دے دی اخلق کو بلا کے بھی دے اور پیدا کرے ہوا کے بائے کرا کے ہوتا جواب دار کی دیتا تو جو سبھی لوگ تصویر جتمال کے تصویر ان کا مانا اکڑا کہ خلق جتی جو پیدا کرتے ہی لگا فساد کی تیری انا کے ان ہزارت کے لحاظ کل یقین کل یقین یہ تو ہمر مبارک وطن ہے لیکن دنیا پہ ایک ہی کے فساد سے ہی کام کر پارے جاننے کے داخل کو گٹی غلط ہی کری باقی دامن کا نبی معلوم کا علم دفرے کرے چاہ رہے ہیں کہ جاننے میں لکھنا بند کرے نام جن سے بتا مداخلت اور گتی پر جتنے بھی پہچان پہ خشاک ہمارے مبارک وطن کے خشاک کے خلق ہو گئے تھے بڑے تیزی بڑے مقام کی ریل مانگے تھے چاند پہ اگر پوجا منی سبب تو پوجہ سبب تو پوجہ شیر کنار سبب جب چلے گا لے گائے سبب کیا رہ گائے شیر کے دخل کے بہجا رہ کرام خلق میں دید نہیں تو گٹے مٹے گھٹے کرے شری جان لے کر جبھی بہت نام لا ویر جو کرے گائے سبب جائے گی میں تو جگہ ادھر مسکان گائے فساد کے سمانا دیدی دا شیر کے سبب دے گائے پہ دبارا مداری کی وقت میرا نہ صرف ابتدائی بلے کے تنا آئی ابتدان کے سرے کے بعد چیزیں بل کرے مجھے پتہ نہیں تھا لیکن بھی پتی گول آئی تی گول تو آگے کی بھی پکڑ کے بدل دے گئی یہ ایک بلے میں تی گول تو آج کے تی گول ہوتا بتائے تی جی اناس کے مت کی خلق نہیں ہے کم چمک کی بتا پتن لے لو اللہ جینا نسل اصل میں چمک کر گئی اب خلق مراد بھی چلا ہے جدو رب بچن مت لگی ہے تیرے رام دا خلق مراد انداز خلق نام آج بھی دا خلق کیا مشرکان دا منا کسی نے دکھا دی ہزارہ پہ آم مطلب عزت ہی دل آج چلا دیے ہزار سے کدری بلب میں بات صحیح روایت پہ دعوے کے ساتھ بے گائی نہ کہ اسے ناوک گئی کرا ہوئے گا یہ تو باپ روایت کی بے گائی کمزور کرے پیدا کی صنعت کا رشتہ بلب میں بات کی جائے تو کدری پائے بان یہ تیزی کریں تیزی سی کیا بتے سے تیزی سی سے گزارا نہ مرا اگر جلدی سے خل کو اگر سے سبب بے بازت درجے لے آ گئے معدود درجے لے آگے سے برائی حیث جنانے کرے تو جدید شرمولے نہ پارا پتے چی جانے جنے سے خالی اندر اخلاص نہ اب یوں سے چاہت گتے نہ بکان جو کے بائی بات کے کہا چاہت گتے نہ قبول جو کے لئے جانا قبول مانے گتے نہیں لگے چاہ اللہ باسی میں گتا رہا ہوئے جب تک بڑا غم بچیت کی عورت ہوئی دا گتا گیا جانے جتا کریا جیسا گا ہوا ان حجاب میں آج بتا نہ رہے ہیں جب حکومت سال کے دفتر ہوتا لیکن جب حکومت چینا بسر گتی جی وغیرہ تاکہ مر کر جو گٹیا ہے جماعت اور تیار گٹ اور کنوائی جماعت اور تیار تاکہ کتاب نہیں ایک مرکاب وغیرہ منصف سے اللہ خی جما دیں مرے چنگا جمع ہی جانا اللہ خی جما دیں جو ابھی کرنا یہ چاہ کے گٹی لگے گی ہزارہ نہ چمل چنتے میں کسان ہو جاؤ دس من کا داؤ نہ جان بچ گئے سب بھی ہوتا جنا خدے منا ایک دس در سر پر پیار سے یا تارے کیا گئے سر ہوتا نا اچھی تم لے جائے میں تو پھر اس کا رشتے دیں گی پر جان ان تاری دیری کی نہ مرا ایک ہوتے تھے کہ دنیا کے زمان سب کی پیری پیڑا جامع بس پاگل اللہ فرمائے دس دن کافی پار کرے تھے بے تپار جو تازی داغ چار کے منی پھر بھی گئے بدھی ربا کو نام جدی جو تازی بتا رہا میں پیار کر رہا جدی جو تکلیف بتا رہا بال کافی مسلم بے بدھی ربا کو منی کیا کر عزت میں بال تازی میں ملے کبھی اگر اعتراض مرتیا ان سے نہ پتہ ہو رہے نہ مونے میں معاہدہ کہاں سے کہہ کہا جانم بدل گئے خدا ان جانم کا درام نہ پا رہے جی بتاتے ہیں جب طرف کا خوارج ہے چپتا کے وہ مانا چیزیں تھے گناہوں کی جانم کرے گی اور اللہ ان کے بعد کافران نما چاہ کر مطلب دارے کی تو گنا کرے کافر کی دائتراجی دے آئی جواب دائے ایک دب سے تاجید ان کافرین لاما لکھنا کو تاجید یا تاجید دادا تاجید کے کافران بتا رہا عذاب بجید پتی ہر چنو مینان جو جدید تعزیب بکار دے صرف جدید زورنگ بکار دیں یا جدید سفاقے میں بکار دیں جو گنا نہ دے تو سفاقی میں جیلے بھی آتا جب جنت سے بھی جب تاکی دیکھ رہی ہے مختصر ہم کا اگر سر میں گنا من وامر صالحات ملن جنا تم تجر من کا فلن وان قرآن کریم کے طرف نہ بدلا کرنے گئی کرے کی تکلیف جگر کی نے بشارت رہی بشارت جگر کی نے تکلیف رہی بولے اللہ فرمائی داخل مکول سے فوج گرمانے والی تھی داخل مکول سے رجا گرمانے والی تھی بلکہ ایمان دل ہم پہنچے گا رجا یری گوم یہ دل کا تھا بلا ہر ترغیب دل کے دام سلوما نے ہو دیدی رب تم بنانا نے بتا رہا یہ تو رکے کی یہ اور کر کرنا مانے نہ خدا دے جاب دوائی سے اور دام منگن یہ پکار بھی بڑے باندھے میں مسنا سی یہ گیا اور بھی گیا گیا یہ بشارت بچے بشارت مکہ کے بہن سے اسی کے دامر گئے دار مکہ یا وہ تو مانا بنا کرتے یا کل کے تالن کے چرن مانا سے منا مت کو تقدیر ہوگا پہلم کا ذریعہ علم کا ذریعہ سب کا نام سے مانا خوفن دن نار جب تک نام لگا مطلب رہا کہ ذرا اور کا جی ذرا بے غور مان لے خوفن دن نار ہو بشر الذین آمنوا ام جرہم دن نار ہو بشر الذین آمنوا یہ آخر کے سالوں کے سر اللہ کے قرآن کی ابتدائی بشارت ہے سورت بقرہ کی. بقرہ مرکزی سورت دیکھا دیکھ دیکھ بشارت ارکان دارن میں جو بشارت اب اسکول کے مدثر بھی ادارے شرائط ڈاکٹر کہہ جا رہی ہے تو وہ نکل گئی جب بشارت کا پارا ارکان کی ایمان جاؤ مانے چالے مدثر بھی جو لے پارے تھے گری کی ضروری ہے مکان جو خوراک ہے جب مر گئی دیا نہیں شرد دور کرے جب خوشحالے اگر یہ خود ہمیشہ لے بچے بھی ان کا ذکر کر دیا یہ بجاری کے قرآن کی جنت ادائے گلی مسی نے تفصیلات کرائی اب اپنے دے کر آئی کی ریکن مجھے سارے کتاب ہوئے جنگینا منوان صالحان ایمان دے ریکن مجھے سارت الگینا من امن سر بیجے نہیں بے کر بھاگے نہیں جس بیماری سے ہی مراد دے آمن من تمام میں من بجے کا ایمان دور مکیل اور غیر کے دارن جو سباق دور جن سے آمن من اور بھی رکھ رہے ہوں دام کل من لے آئی ایسے میں اسی بیماری آدمی نہیں کر رب من لے گی داغ کتابی من لی یا واقعی من لی ایمان سبب کے بشارت دے بغیر ایمان نے جنت نہ سنی یا حلقہ فرمائی وان رسوالحا وان رسوالحا دل کی سوال میں تو جلو قواری جنت کا بغیر دامن دم نشب لے پتہ لے گیا پتہ لے گئے تو کئی چیز مانی تو لیکن امن پتنی ہی بابا نہیں سکتے جہن نہیں تھی بولے لامن سب کرے جواب دار اسی کی خبر ہے صحیح ہے لیکن دا اس کے راست کرے تھے نا بپار اب جتنے جائیے لے باقی گاؤں کے کاموں کو کرے گی چیز دے کرے جنت کے بھی جتنے جائے والے کو ہٹ گئے بشارت کو کاملن دے گئے بشارت کو کاملا جتنے جائے والے جنت آگے پارا امن پکار گئے امن نہیں جنت دل دے کے نولن بنی آمن صالحات عمل اللہ کی چلتا نہیں جی کر جانے دیا مجھے امن نکل بلکہ صالح ہو کر سر کرے قرآن کی اولیاء کا ستر دفعہ عمل کرے صلاحیت ذکر دے اشارہ دیتے کہ عمل خار نہیں کرے بغیر صلاحیت میں ہم اس والے عمل سکیں گے عمل سے نکالے عمل ایسی کار سے صلاحیت دے پتی سہ آئی معلوم سے عمل کے لیے جان لا تو صلاحیت نہیں قابل بجن عزت ہے اب ایسے میں شرم عزت ہے کر پارے سنت پر کم دار کے پسند ہو کے بعد شرعیہ ہی اقلیہ ہی مانے کرے ان سبھی عمل کے ثواب میں بڑی بیدار ہے داخ کار دے دا بدکار ہے داخ سمجھے دا سی آئے پیدا پاک انسر ہو سکنے کے ذریعے سے جہاں انسر ہے دل دلیل نقلی شرعی کے کار ہے جگہ اسے نقل شرعی کما چیری کے نو مانے کہ اگر کچھ آ کر اندراج کیجیے تو عقل حاصل ملے سگن کی شرعی بھی دل متاثر پورے سسٹم میں صاحب آئے سکار ہوتا ہے یعنی دلی بھی شرعی تھی اس میں الگ حسن ساری کی کر نامل سال ہے ہی بیٹا ادا مانے کیا یہ مائی کی نکل گیا بیگائی کی گیا اب سال ہم آمال ماسک وغیرہ کرو یا حسن اب سال ہم آمال یہ کمل کتے ہیں ماں کئی اگر کرے گئے اتارے تھے جبھی بھی شرعی دے ابھی بھی جگہ تصدیق میں جواز بطار سر آئی بنی نے شریفر ثابت کی جدا کیا ہے اس صرف کو تبھی غلط رہنے گا تو کہ مباح داخلی مباح یا عمل دے اور جائز دے تو پھر ایک تو صالح ہو تو نہیں کیے صالح آئے تھے سواج ہی تو مباح یا سواج نہیں کرتے کتنے سے ایک دن دیتی تو سواج نہیں کرتے سکھ بات آپ کو مباح نہیں کرے پاک مانا ہو اسی بات میں سکل کر بازی نہیں کرے جہاں پاس جائے سنے تو سکون جنا دے تو سکون دے تو میں باپ والے پاس جانا تو بابا تو میں باہ ہوں میں باپ اسٹاف سے کسی نکلی آئے تو ان کے ساتھ سے دوں جتنے بھی ہم نے ان کا احساس سے پوچھ سکتا دیکھیے سوال نہیں سکے تو میرے ساتھ رہے تو بگڑتی جو ہے اور کبھی تو میں باپ پر کتاب سے لے جانے پھر اور طرف کھڑے بولے تو وہ ہنس کر نہیں شریعت پائے کے تحقیق نے کی مانی سوال ہی پتہ نہیں کرے گی شریعت پوری سیدھا جائز جو ہے سواد رہے اس کی کامن سال ہو شریعت کی اقتدار اللہ اقتدار رسول نامل کارے کرے جب وہ کچے وہ کچرے بے پارے کے لیے چلا جی المل یہاں سے کھول لیں کتابیں سننا ہوں اب عمل کی معاشی تھی جو قرآن جو سنت کرا تو کتابیں سنت کرا جو تیری کی عمل سالے تو دو طرح بدعات مسکل سبھی طرح فکر تھی مسکل وہ نے عوام علی نے بھی تو صالحات نہیں کیا اور تیار کی وہ نے دلیل شروع کی مسکل یا دلیل شریر خلاف لی آنے صالحات معلوم کچھ یہ ایمان اور ایمان کرے کے بعد جب نبی بان عمل بتا رہے تو سنت بتا دے مان والے ہاتھ بڑی مصروف ہماچل دے دے گئے آنے بھی ان آمال والے ہاتھ آنے بھی اور خسال والے ہاتھ مصروف ہے جب پھر دیا مدینہ معاشر بشریت اتنا مانی مجھے میں بات کری جو کرے مطابق کی جو کبھی رسم رواج میں جیو شیر اور کے چند لم جناتی تجریح جیو پارا دیر سے باغات کی جنات جمع کرنا باغات جن پاس ان کی دیر ہونی چاہیے جگہ ہونے کی دیر نان جگہ پر کل کر جن جنوں میں بتاؤ جن بسان گئے تو ان سپاہی کے لیے نہیں اور جن نہ تم کیا کرے تو بھی ایک آباد ہفتے کی طرف دروازے میں ایک بابا تو بدل نہیں جیسے اجنا کی طرف چلے جنتان جنتان اپرادھ دیکھنا رہے دئی بھی لانے والے بنگلے لاندی دئی نہیں لائے والے سبھی دن تک کے من تھا تجری من تحت الانہار بڑی جگائے جو تحت پھر باغ میں لان گئی جو مت دلان بھی چڑھتے گئی مجھے تو پہلی کار سے جواب دار چکن کے جنات کے پمان کا وہ مکان چکن کی نہیں جائے تو تحت کے ہاتھ کی تو ضرور جب ان تک یہ ہو سکتے تہ کا اشیارے ہا تہ کا گورا جو ہا بچری لائی لان دے گئے ہیں بڑی جنات نہ لان دے تو بنگلے بڑی جنات نہ بھائی لان دے گا اگر تو جنات دل تک قدم تو مانے بھائی نہ بن یہ جو جنت ہوئی دورے یہ نہیں تھا جنات مانے دورے یعنی رائے جو ہو گئے کہ دن میں باغ دور سے جب ہونے کی جنات کا دھکا لڑائی سے دیتا بڑی جگہ لان دے بدے باغات میں چلائی ہوئی پھر بھی ان کے لمحار غرض ذکر پدا کے مکان کی سیرتی زمر کرے شلم رات بیچ آج کی من فوق أضرة مبنية تجري من تحتها النار تحتها تجري غرف تراجع بنگلی بھی پلان دلا گئے انہار بنے گی بنگلے پلان دی رہی بھون پلان دی رہی جب نقشہ سن کرا جسے تین دامت کر گئے ایک دن جا کے گئے کم کے بیچ کا ایک دن بتا کے سب کا جس میں کٹائیں گے لکھی روان جو طرف کٹے ہوئے ہیں جو طرف کٹے لگے ہیں کٹاری جو کا بتائیں گے جو کا بتائیں گے دستان کے دلان کے لیے روان ہو کر دیر میں بکل گا یہ نکاح کا لمحہ دیے کی تحقیق کا مراد بڑا گیا جب کا تحقیق جب تک سروس نہیں مراد اوکے کے انسانوں کے نسبت کے چاہیے ہمارے دلی میں تحقیق تمہارے تو کرو دلان بھی کراؤں گی انہار سے جمع کرنا ہو سب سیزنا ہونا یہ کرنا ہارے ایک ولی ولی ولی کرنے درتی ہے کرنا ہر میں بہت اچھی ولی ولی انہیں دینی چیزیں بالکی اور اسلام کرے تھے آپ دن الحار الر بار سلور بھی پورے محمد کے ذرا ادائے نبی علیہ السلام نے بھی دیکھ مارا سورت محمد کے انجل کا کمرہ مثل جنت التي وعد المتقين فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من نسل متقون بدل جاء خراجيبنا فإن جاء خندبيبنا شرابي مجد وردي جبن لدل التفان بس سلو قسم انهار تاقواد کے شربت کے شورن میں ہوتا ہے کہا سوئے کیا جب تجھے رسی گیا کسان جان گئے اس کے جب الانہار لربا باغے نبیا دیکھ مارا شاپنی جدا کی داو کر دی گئے مکان اس والے مکان سے لڑے گئے تیرے مکان ہی باغے نے بھی کرا پتی ہے دن اب کھارا کرے سجے سے براج پرتیشٹا کے حال سے مزیدار گئے دن اور کہنا ہمارے مہان کمر کرے دن خالی حاضر لگیر جتنا کر لے دشادیان جت بہن دری جب لوگ دری جب تک کی کمی اس کے بھائی پریوان اپرا ہمارے جیت مہان کمر کرے دن اور ایسی بھی پتا لینا سلواد پار کا فراغ جو داغل کرا کرے سے ہوں چمکی ربڑی سیدھی کا دانے دے بل کسان ہر وقت کچہ رفت کرے مکھ راتری سے کیا بمرا کی ہے کیا بن گئے بل کسان دے جی تو سب جی سکتے اور آج تو جس کو سب رسات کر دے بس دنیا کی جتنے نہیں ہے آج جب چبری دے اب تو کم ہماری ہماری ہمارے پیر بھی کم ہر وقت یہ ایسی بھی تھا جدید جنات نا جدید امینا جل باغات نا صرف تمہارا ورکر اس میں بھی کم اور کیا بخشش خوراک والا ہوتا خوراک میں سدھے سدھے اگر خوشحال ہے نہیں ہاں سب میں جی جتنا مقابلے یہ سمانا جو تو عمل میں بال اگر تم ہوئی اس بھی بلی آگن لگی ہونے ہوتا آخر اس کے دا تو بلی آگے نہیں جو پہلے گیا فیردا ہونا جو جیتا گا جو ان کا بابا پھیر گلا ارے بھائی فیردا گا اسی سے نہ کرے دام اگر نہیں جرامو بانے پڑے لے ہاں سم اس کے لیے مزاق کے جیسے باپ شاندا گلے کی نہیں کرا کرے تھے مکی ہوئی بجلی مجھے شروع ہوئی وہ کہہ رہی مکی مانی تو دنیا کی اندا چرا کری تھی وہ بھی پسند کیے کم تمہیں پیلی میں بچا گیا یا بار میں کب نمانی پڑی جنت سے مکی را کری تھی وہ تیچرا کے ہم داس یا دست پھر جان دس پریشان نہیں ہوئی اکل نماز کے سبرا کی سفیرا ور جل بچوں نے شروع کیا نام مقابلے یو مانا کو دعوے کرا ادا بدلے جب ان سے ایک بھی ان کے سادیا رابے سیدھی کا دغر عزت دے اگر پشان سادے کر رہی تھی اگر کہ کبھی عزت کے لیے جدائی ورن باغ دی جب دنیا والے سیدھی نظام والے جب دیکھتے کہ تیرے اس کو سیتا نا پتا پہ تو پیش میں تیر نہ کرتا نفرت بدل سی ہر پسند ملے گی زیادہ صحیح زیادہ سے بدل گیا سارے نظر پر اچنا ملے گا اچنا اچنا دن میں پیش کی گیا اگر تو ہم لوگ چاہیں جے مانا دعوا حاضر لذیر جتنا نہیں کر لو حاضر جگاؤ دے دو مزاق خود بھی کرو مسلم جگا بھی دیا گیا شکریہ دو بات دا کراتی نے شروع دا جزادہ دادا مرینے کی توفیق را کر کے نہیں کم قبل امت کی دنیا ہے جتنا ہو کتنا بھائی جزارا ایسے بھی ان کے سادیاں رابے ایسی بھی پیدا اتنا مشادے دامن بری دامان کا دا جزادہ مشادے دامل عمل خیستان جزائیں خیستان جب جائیں مانتے ہیں بچوں اشارے کے احساس ضرورت ہے سیزر کالکل احساس کرے خالص کی دیجان اس کا کرا کے بانڈ کر دیں پہ کار بھی کیا یا تین بڑے کار آ گئے نئی لکھن کیا سوا جن کو حالت افوا جن کا افواج قرآن کی جمع جو پنگیز کرت رہی دادا سلب کے گول سزول گوج گول تجیب سیائی غیر عثمانی قرآن کی عارف بھی اطلاقات بھی ذکر کی غیر اس طریقے کرا